summers. I will wait for you till you're back beside me. Van de vele uitvoeringen van I Will Wait For You. Maar deze is best wel gezellig en leuk. Voor aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avontuur. De Connie Francis met, inderdaad, I Will Wait For You. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. En je hoort het, gelijk al commentaar. Via de telefoon, ping, ping, ping, ping. Dat is wel aardig om te horen. Dankjewel voor de berichtjes trouwens. Ik ben gelijk even van mijn apropos zeg. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer een beetje vertroetelen met prachtige muziek. Gewoon zo voor aan het einde van de dag tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over stiefouders. Die mogen wel eens een keer in de schijnwerpers. Dat is nodig. Je hoort het zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook van de partij. En hij gaat het hebben over straatnamen. En er is een geheime muurschildering in Franse stijl. Waar vind je die? Nou, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. It's only 3 a.m. Thinking that I felt you when I really only dreamed of you again. I'm clinging to your pillow like a drowning man that holds on as I feel the flood of memories rushing in. And I flash back in a love song, and I flash back, oh, chasing the sun, we would run with a dream we could grow on. Everything that we touch turned to love.

Windkracht 9 van Shirley Bassey in Yellow. The Rhythm Divine hier in de late avond. Paul Anka ervoor met Flashback. We gaan het hebben over... Ja, eigenlijk gaan we het hebben over een hele grote muurschildering. Maar waar hangt die ergens? Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Er staat een levensgrote muurschildering in Franse stijl op een geheime binnenplaats. En waar die geheime binnenplaats is, ja, misschien krijg ik het niet te weten. Maar ik ga het vragen aan Marion Hoogendijk. Ze is kunstenares en betrokken geweest bij die muurschildering. Of zelfs geschilderd. Marion, welkom. Goedemiddag. Leuk om bij jullie te zijn. Ja, een muurschildering in Vlaardingen? Ja, eigenlijk heel grappig, want het is vlak bij mijn huis. Mm-hmm. Bij distilleerderij van Thor, bij Leo en Constantijn. En zij wilden op hun binnenplaats, waar ze een jeu de boelbaan hebben, jeu de gin noemen ze dat. En dan doen ze arrangementen, zeg maar, organiseren. Echt heel leuk. Kunnen mensen dan jeu de boelen, wat drinken en eventueel wat eten. Maar het was niet zo goede sfeer, zeg maar, doordat er twee hele grote donkere muren naast stonden. Mm-hmm. En ze hadden al langer in hun gedachten om daar een muurschildering te doen. Toen hebben ze mij benaderd daarvoor. En het is heel bijzonder geworden. De gedachte is wel, zij zijn natuurlijk een distilleerderij, dus er was wel een dan overleggen we, wat iemand in gedachten heeft. En er was wel het graan, dus de grondstof eigenlijk van de producten, mm-hmm. dat ze wilden laten terugkomen. En we wilden iets met het logo, maar wel dat het verstopt werd. Maar dat het wel een echt kunstwerk zou worden. Dus niet zomaar decoratie, maar gewoon verdieping in het werk. Ja, ja. Ja, het moest beide zijn. En de dingen die erin zouden moeten echt als basis, zeg maar, wat met hun zaak te maken had. Maar ook dat het wel inspiratie geeft tot steeds nieuwe dingen erin zien. En dat heeft mogen lukken, vinden wij allemaal. Want waar het eigenlijk eerst beklemmend was, de muren, is het nu beschermend. Het voelt echt heel mooi als je daar bent. Dus dat is wel bijzonder. Het is natuurlijk ook veel lichter geworden. Ja, dat is juist zo apart, want ik heb fresco schilderen in Italië geleerd en ik heb een eigen techniek ontwikkeld met een soort dat het erop ligt. En het licht draait dan zo de hele dag daar rond. Okay. En dan komt er steeds op een ander stuk muur en het weerkaatst het licht, waardoor het haast lijkt of het een soort soms beweegt of zo. Dus echt heel, heel mooi. Het koren beweegt bijna als de wind er overheen gaat. Ja. Dat zou je bijna zeggen. Ja, ja. Maar ja, het is wel een geheime plek, zag ik staan. Want het zit wel op een privéterrein, toch? Ja, kijk, als je het zou willen, dan volgens mij is het wel zaterdag in ieder geval altijd wel open. Want dan is de winkel open. Dus dan kan je gewoon bij Leo naar binnen en dan kan je volgens mij ook gewoon kijken. Maar anders zou je gewoon echt eventjes op afspraak of vragen wanneer het zou kunnen. Of misschien als ze een rondleiding geven, doen ze ook wel eens door het bedrijf. Dus mm-hmm. Het is altijd wel de mogelijkheid om het te gaan zien. Ja, die mogelijkheid is er. Maar je moet er even voor moeite voor doen en dan kom je er vanzelf wel bij. Het is ook niet een klein stukje werk wat je gedaan hebt. Hè? Ik zie je 70 vierkante meter staan. Ja, dat klopt. Ja. Oh, en want als je dan... Ik heb gelukkig altijd doorzicht. Dus als ik aan begin, dan denk ik... Oké, dat doen we wel eventjes, weet je wel zo. Ja, ja. En als je dan gaat beginnen, dan sta je voor die muur. En dan denk je van nou, het is toch wel een flinke hap, zeg maar. Ja, dat is een behoorlijk werkje om dat te doen. 70 vierkante meter schilderen. En dan ook nog op de goede manier. En dat het ook nog leuk en wuivend wordt bijna. Ja, en dat je ook nog, het is een soort topsport, want je moet ook lichamelijk nog wel sterk blijven, zeg maar, elke dag. Want het is trapje op, trapje af, stijgen op, stijgen af. Als ik het zo zie, is het een meter of drie hoog. Zoiets. Vier eigenlijk. Vier? Stukken. Doe maar. Maar we hebben het expres niet helemaal tot bovenaan geschilderd. Nee, eventjes een onderlaagje. Ja. Maar het is een historische muur met heel veel geschiedenis. Dus wij wilden die vlekken, dat dingen toch nog een beetje gewoon ook hier en daar laten staan. Ja, en als mensen nou niet weten waar het precies is, kan je een beetje uitleggen waar je het kan vinden als mensen daar naartoe willen? Ja, het is met Sluisterdijk, volgens mij nummer 23, maar dat weet ik niet helemaal precies. Nee. Maar dat kan je op de website van Van Thor, kan je dat distilleren, kan je dat ook vinden. Oh, daar staat het ook op. Dat is wel een telefoonnummer. Dus dus eigenlijk in het centrum van de stad. Dus je kan zo vanuit de stad eventjes naartoe lopen. En je kan ook gelijk nog een lekker flesje tin of iets anders kopen. Ja, echt heel leuk. Een verrijking van het centrum van de binnenstad van Vlaardingen. Dat heb je in ieder geval bewerkstelligd. En dat is dus gelukt om de levensgrote muurschildering te maken in de Franse stijl. Op die geheime binnenplaats die nu niet geheim meer is.

Ik weet het ook niet hoor, maar zojuist hadden we Joyce Jonathan. Tuurlijk hier in de late avond. Je ne sais pas. En de Backstreet Boys met All I Have to Give. En dat gaat natuurlijk over de liefde. Straks een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de straatnamen. Of over straatnamen zou je kunnen zeggen. En hij beveelt een goed plan van Rotterdam aan. Je hoort het zo meteen van Ray Charles met Georgia on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you song comes of as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, Till in the peaceful dreams I see the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say, just an old sweet song. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, van de week maakte de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans een plan bekend dat onmiddellijk navolging verdient. Elke gemeente moet dit geniale idee overnemen. De uitvoering is makkelijker dan je denkt. Ze is ook inspirerend. Ze brengt mensen bij elkaar. Rotterdam gaat de komende tijd in alle straten QR-codes aanbrengen. Houd je telefoon ervoor en er komt informatie over de naam van die straat. Of over de persoon die in die straatnaam in herinnering wordt gehouden. Het is een geweldig plan, maar het komt wel voort uit onvrede. De afgelopen jaren ontstond ook in Rotterdam kritiek op de namen van een aantal straten. Waren die helden van weleer niet eigenlijk schurken? Als het mannen waren uit de 17e, de 18e of de 19e eeuw, dan gingen de wenkbrauwen automatisch omhoog. Was die gast van vroeger, die kerel in die pofbroek, misschien ook slavenhandelaar geweest? Of had hij in de kolonie dorpen verbrand of eenvoudigweg de boel leeggeroofd? Zijn er in zijn gedichten geen rijmwoorden of beelden te vinden die we nu als racistisch zouden aanmerken? De hele toestand concentreerde zich een tijdje op het standbeeld van Piet Hein in Rotterdam-Delfshaven, dat werd besmeurd. En ook op de Witte de Witstraat. Alle oude helden waren schuldig tot het tegendeel was bewezen. Rotterdam zou op grote schaal straatnamen moeten wijzigen. Dat doet de Maasstad niet. Het zou een soort censuur zijn namen uit het straatbeeld te verwijderen waarvan vorige generaties vonden dat ze juist in de herinnering moesten blijven. Bijvoorbeeld de Van der Horststraat in Blijdorp tussen de Vroezelaan en de Statenweg. In Maassluis hebben ze trouwens ook een Van der Horststraat, maar dit terzijde. In plaats daarvan moeten de passanten in staat gesteld worden voor zichzelf een oordeel te vormen over de persoon naar wie een straat is vernoemd. De meeste mensen hebben lichte en zwarte kanten. Ook heiligen vallen wat dat betreft maar al te vaak door de mand. Ik heb bijvoorbeeld een grote hekel aan Witte de Wit. Niet omdat het zo'n koloniale misdadiger was, maar om zijn karakter. Het was een onmogelijke vent die met alles en iedereen onmiddellijk ruzie kreeg. Tegenover zijn matrozen gedroeg de vice-admiraal zich als best. Die haten hem daarom diep. Overigens ook omdat hij een tegenstander was van de prins van Oranje. Die werd door de pikbroeken op de schepen van de admiraliteit van de Mazen juist vereerd. De gewone mensen gingen door het vuur. Niet voor Witte de Wit, maar voor zijn collega, gezagvoerder en concurrent Cornelis Tromp. Die gebruikte oorlogsschepen wel eens om voor eigen rekening en tot eigen profijt vrachtjes te vervoeren. Maar dat werd hem graag vergeven. Vooral omdat hij zo'n overtuigd aanhanger van de prins was. Hij wel, Cornelis Tromp. En voor de opgedirkte hoogmogende heren van de Staten-Generaal nam de vechtersbaas Tromp zijn hoed één keer bij een plechtige gelegenheid, toen dat absoluut moest, principieel niet af. Vooral in zijn latere jaren was hij voor het merendeel van de dag straallazerus. Dat heeft aan de zeeheldenstatus van Tromp nooit afbreuk gedaan. U ziet dus, over prominenten uit het verleden kun je heel verschillend oordelen en in vrij land hoort dat ook te gebeuren. Moet je natuurlijk wel weten waar je het over hebt. En hier komen dan die QR-codes met feitelijke achtergrondinformatie in beeld. Nu komt de tegenwerping, wie zal dat allemaal uitzoeken en wat kost dat niet? In bijna alle gemeentes waar ik met mijn praatje te horen ben, zijn actieve historische verenigingen. In hun kring kun je vrijwilligers zat vinden voor het uitzoekwerk. Vaak zijn er op het internet al teksten, zoals de duizenden korte biografietjes op de site van het Huygens Instituut, dat zich specialiseert in biografieën van Nederlanders die iets betekenen. Nee, dit is een prachtig project om liefhebbers van geschiedenis bij elkaar te brengen en om kennis van Nederlands grootse en minder grootse verleden te verspreiden. En om al dus aan burgerschap te doen en aan lokale trots. Goed gedaan, wethouder Karmans. U hebt een muziekje verdiend. En u niet alleen, maar ook alle mensen die door de naamgeving van straten in Rotterdam ter discussie te stellen dit resultaat hebben geboekt. Hier is een lied uit het koloniaal verleden dat toch past in deze tijd. Nee, twee. Eerst zingt Noel Coward Mad Dogs and Englishmen. En meteen daarna Maurice Chevalier La Petite Tonkinoise. In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1. But Englishmen detest our siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Such a surprise for the eastern eyes to see that though the English are effete, they're quite impervious to heat. When the white man rides, every native hides in glee, because the simple creatures hope he will impale his solar topi on a tree. It seems such a shame when the English claim the earth that they give rise to such hilarity and mirth. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The toughest Burmese bandit can never understand it. In Rangoon, the heat of noon is just what the natives shun. They put the Scotch or rye down and lie down. In a jungle town where the sun beats down to the rage of man and beast, English garb of the English Saab merely gets a bit more creased. in Bangkok. At 12 o'clock they foam at the mouth and run. But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The smallest Malay rabbit deplores this foolish habit. In Hong Kong they strike a gong and fire off a noonday gun to reprimand each inmate who's in late. In the mangrove swamps where the python romps, there is peace from 12 to 2. Even caribous lie around and snooze, for there's nothing else to do. In Bengal, to move at all is seldom, if ever, done. But mad dogs and Englishmen go out in the midday, out in the midday, out in the midday, out in the midday, out in the midday, out in the midday, out in the midday, out in the midday sun. Pour me distraire, sans manière, autant qu'un je suis parti. Oh, quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gobé d'une petite, c'est une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Soir on cause d'un tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie, la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, car rose l'empire du milieu. Je suis gobé d'une petite, c'est une nana, une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout casse, en France, je dus rentrer. J'avais le cœur plein de tristesse, de quitter ma chère maîtresse. L'âme en peine, ma petite reine, était venue m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je lui dis dans un baiser, ne pleure pas si je te quitte, petite Anna, petite Annamite. Tu m'as donné ta jeunesse, ton amour et tes caresses. T'étais ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkinoise. Dans mon cœur, je garderai toujours le souvenir de nos amours. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Heerlijk land van mijn dromen, ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, droomland, oh, ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Zwerver gij vindt, daar vreemd. dag. Ziekigheid kent geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden. Daar waar mijn broeders nog zijn. Droomland, oh, ik verlang zo naar droomland. Daar is steeds vrede, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. André Hazes en Paul de Leeuw uit Late Leeuw, als ik me niet vergis. En het prachtige Droomland. Hier in deze aflevering van de Late Avond. Ja, mooi hoor. De mooiste muziek hoor je trouwens sowieso bij je lokale omroep. Dus alle reden om jouw radio te laten vastroesten op deze frequentie. Tijd voor het laatste onderwerp van vanavond. We gaan het hebben over stiefouders. Die moeten in de schijnwerpers. Karin de Hollander praat met onze verslaggever Herman de Bruin. Wij gaan in dit onderwerp praten over de stiefouders die in de schijnwerpers moeten. Karin den Hollander vindt dat noodzakelijk en die is in de uitzending. Karin, welkom. Dankjewel. Waarom zouden we stiefouders in de schijnwerpers moeten zetten? Nou, het belangrijkste vind ik als oprichter van de Stichting Stiefacademie Nederland... dat stiefouderschap eigenlijk nog onvoldoende aandacht krijgt in de maatschappij. En terwijl toch een grote groeiende groep is. Helaas hebben we te maken met veel scheidingen. Mm-hmm. Ook ouders die overlijden. En op het moment dat er een nieuwe relatie in beeld komt... spreek je al snel over een samengesteld gezin. En die hebben het niet altijd even makkelijk. Nee. En daar wil ik wel aandacht voor vragen. Maar geef het eens handen en voeten wat jullie eraan kunnen doen. Nou, wat wij doen is vooral vanuit de stichting werken wij vanuit vier pijlers. Educatie, voorlichting, ontmoeting en onderzoek. En dat is heel divers. En we hebben op onze website www.stiefacademienederland.nl hebben we ook een heel ruim aanbod waar eigenlijk voor ieder wat wils is. Want de een wil even een boek lezen over de diepe dynamieken binnen samengestelde gezinnen. Een ander wil een artikeltje lezen of naar een podcast luisteren. Of is aanwezig zijn bij een van onze online stiefcafés of webinars met een onderwerp daar gekoppeld die we allemaal gratis aanbieden. En ik vind het belangrijk om dat te benoemen dat aanbod er is. Omdat er, naar mijn idee, gewoon best nog vaak achter gesloten deuren wordt geworsteld. En wij willen de verhalen naar de mensen toe brengen. Ja, en het kan beter, want mensen kunnen wel wat hulp gebruiken daarbij. Je had het zelf over dat boek. Dat heb je, die heb je geschreven, hè? Ja. Ik heb samen met mijn collega Magda Hengst een boek geschreven. Wat ook eigenlijk aan het begin van de... Dit was ook een startmotor voor de stichting. En ons boek heet De Mijne zijn de liefste. En dat beschrijft, dat legt eigenlijk in wat eenvoudigere taal uit hoe de ingewikkelde, diepe dynamieken in samengestelde gezinnen eigenlijk werken. En mensen moeten dat natuurlijk wel willen. Heb je de indruk dat het wel gewild is dat mensen wel jullie weten te vinden en dat ze ook bereid zijn om te zeggen, nou, het gaat bij ons niet zo lekker, we moeten er wat aan doen? Nou, of ze ons weten te vinden, dat weet ik nog niet. Dat is ook de reden waarom ik ook wel graag de publiciteit opzoek. We zijn nog een jonge stichting. Ik ben 2 jaar geleden in mijn eentje gestart en we zijn nu al redelijk groot geworden. Dus ik verwacht dat daar wel uit blijkt dat er behoefte is. Tegelijkertijd denk ik dat het zo is dat de behoefte er wel is, maar dat er ook nog best een drempel kan zijn om daarover naar buiten te komen. Ja, hè? Je moet wel een beetje de vuile was buiten hangen dus. Nou ja, precies. En het is gewoon echt geen eenvoudige klus. Ik vind dat stiefouders een vet compliment verdienen voor wat ze proberen voor elkaar te krijgen. Ja. En ja, en het is inderdaad lastig om daarover naar buiten te komen, wat ik me heel goed voor kan stellen. Soms is er al een scheiding aan vooraf gegaan en wil je niet dat mensen denken dat het nu weer misgaat bij jou, hè? Ja, precies. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet mis te gaan. Laten we wel stellen dat er een heleboel prachtige voorbeelden zijn. Ja. Maar je komt daar niet zomaar. Het is niet dat je dat binnen een jaar, huppatee, we hebben een nieuw gezin en het loopt dus een trein. Het loopt dus een trein. Ja. Nee, daar is meer voor nodig. Dat wil ik graag erkennen. Ja, ja, dat vind ik belangrijk dat dat erkend wordt. Even nog een ander puntje waar ik zelf even over nadacht is van dat stiefouder, dat woord. Is dat niet een beetje beladen? Ja, door de sprookjes denk ik, hè, bedoel je. Ja, maar weet je waar het eigenlijk om gaat? Is dat ieder daar een eigen woord voor vindt die past bij jou, bij jouw gevoel. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat zeggen wij ook in ons boek. Het woordje stief betekent letterlijk geen bloedband hebbend. Noem de website, dan kunnen we mensen kijken of ze daar verder mee willen. Heel graag, dat is www.stiefacademienederland.nl. En dan kunnen mensen zelf even kijken of ze daar iets mee kunnen en de mooie dingen eruit kunnen halen om het gezin weer op een goede manier verder te laten gaan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Karin den Hollander, oprichter van de stichting Stiefacademie Nederland. Het is duidelijk geworden wat de bedoeling is. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes met het vervolg en dat de stiefouders allemaal weer in een normaal gezin terechtkomen en die kinderen ook natuurlijk. Ja, laten we daarvoor gaan dat er maar veel liefde in die samenstellingen mag rondgaan. Dat is de bedoeling. I was her, she was me, we were one, we were free, and if there's somebody calling me on, she's the one. Yeah, if there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. But if there's somebody calling me on, she's the one. Get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. You're smiling when you said what you wanna say, and you know the way you wanna play. Yeah, you'll be so high, you'll be flying through the sea. We'll be strong. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

said our goodbyes. Let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home and I'm on my I say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that.